कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले जहां वहीं पे बने काफिले, जमी बोले जारी रा रा रा रा रा, ये दीवानगी का है शोर।